newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, I'm your host for tonight. Armin van Buuren. Welkom terug bij het tweede uur van de State of Trance. We gaan terug naar afgelopen vrijdag tijdens een tour voor State of Trance in Amerika. Dit is het tweede uur. non-stop in the mix with Armin van Buuren. non-stop in the mix with Armin van Buuren.